การฟังเทศน์ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นการดูแลรักษาจิตใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมีความสำคัญเท่ากับใจเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานความสุขของใจความทุกข์ของใจนี้เป็นความสุขเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายความสุขความทุกข์ของใจเป็นความสุขความทุกข์ที่ถาวรส่วนความสุขความทุกข์ของร่างกายเป็นความสุขความทุกข์ที่ไม่ถาวรจึงไม่ควรที่จะให้ความสำคัญกับความสุขความทุกข์ทางร่างกายมากกว่าให้ความสำคัญต่อความสุขความทุกข์ของจิตใจถ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้นำเอาไปปฏิบัติก็จะทำให้ใจมีความทุกข์น้อยลงไปทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับจนมีความทุกข์หมดไปจากใจและมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจที่เรียกว่าบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งคำว่านิพพานก็คือใจที่ได้รับการรักษาดูแลได้รับการชำระสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากใจคือกิเลสอาสวะต่างๆอันนี้เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมแล้วนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้นไปบำเพ็ญไปปฏิบัติแล้วก็จะทำให้ใจมีความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลำดับมีความทุกข์ลดน้อยลงไปตามลำดับและหมดไปในที่สุดแล้วก็จะเป็นใจที่มีความสุขไปตลอดอนันตกาลไม่ใช่แต่เฉพาะภพนี้ชาตินี้เท่านั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างความสำคัญของใจกับความสำคัญของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวต่อให้ดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนมันก็จะเดินไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลายเสมอเพราะร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปนั่นเองจึงไม่ควรให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาร่างกายให้มากเกินไปรักษาไว้พอให้อยู่เป็นปกติสุขได้ก็พอซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยสี่ที่หรูหราหรือพิสดารแต่อย่างใดเลยใช้ปัจจัยสี่อย่างต่ำที่สุดก็ใช้ได้ผลเหมือนกันอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุนี้อยู่แบบสมถะเรียบง่ายในเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายอาหารก็ให้บิณฑบาตตามบุญตามกรรมได้อะไรมาก็ให้ยินดีกับสิ่งที่ได้มาไม่จำเป็นที่จะต้องไปสรรหาอาหารชนิดต่างๆเพราะผลจากการรับประทานอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดก็ได้ผลเท่ากันคือระงับความหิวและให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรวิเศษไปมากไปกว่านั้นจะรับประทานอาหารหรือมื้อละ50 บาทหรือมื้อละ500 บาท 5,000 บาทผลก็เหมือนกัน ฉะนั้นไม่ควรเสียเวลาอันมีค่าของชีวิตนี้ไปกับการดูแลเรื่องไร้สาระคือเรื่องของร่างกายที่ในที่สุดก็ต้องแตกดับไปกลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปแต่ใจนี้ไม่ได้แตกดับไม่กลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานเหมือนร่างกายใจนี้ไม่มีวันตายใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะต้องเดินทางไปต่อหลังจากที่ไม่มีร่างกายนี้แล้วใจจะไปดีไปสุขไปเจริญก็อยู่ที่การดูแลรักษาใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้ามัวแต่มาดูแลรักษาร่างกายอาจจะต้องเผลอพังไปทำบาปก็ได้เพราะบางครั้งบางเวลาไม่อาจจะสามารถดูแลรักษาร่างกายได้โดยวิธีไม่ทำบาปก็อาจจะต้องไปทำบาปทำกรรมแล้วพอทำบาปทำกรรมแล้วมันก็มีโทษตามมาโทษก็คือความทุกข์ใจและภพชาติที่ไม่น่าปรารถนาไปกันเช่นภพของเดรัจฉานภพของเปรตหรือไปนรกเป็นต้นนั่นจะเป็นที่ไปของใจที่ทำบาปทำกรรมเพราะมัวแต่หลงไหลกับการดูแลรักษาร่างกายหลงไหลกับการหาความสุขทางร่างกายเช่นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งต้องใช้เงินใช้ทองมากถ้าอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศนี่ก็เงินทองก็ต้องหลายสตางค์เที่ยวในประเทศก็น้อยหน่อยแต่ก็ยังเสียเงินเสียทองอยู่ถ้าอยากจะไปแล้วไปเมื่อไปแล้วก็จะติดไปแล้วก็จะทำอยู่เรื่อยๆเงินทองที่หามาได้นี่ก็อาจจะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปหาวิธีอื่นมาเสริมเพื่อให้ได้เงินทองมาพอใช้กับความต้องการกับความอยากในการหาความสุขผ่านทางร่างกายมนุษย์เราจึงมีการโกงกันมีการทำผิดศีลผิดธรรมกันก็เพื่อที่จะได้เอารายได้เอาผลประโยชน์นี้มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปซื้อเหล้าขวดละแสนมาดื่มกันคิดดูสิเหล้าหนึ่งขวดราคาแสนบาทนี่ดื่มไปเพียงไม่กี่นาทีก็หมดไปแล้วกลายเป็นปัสสาวะไปแล้วถ้าเอาเงินแสนบาทนี่มาดูแลรักษาร่างกายใช้สำหรับอาหารที่จำเป็นก็อยู่ได้เป็นเดือนแต่ความหลงนี่ทำให้หลอกคิดว่าการได้ดื่มเครื่องดื่มขวดละแสนนี้มีความสุขมหาศาลความจริงแล้วมันไม่มีความสุขอะไรมันเป็นความหลงความคิดไปเท่านั้นเองความจริงมันเป็นความทุกข์เพราะต้องเสียเงินแสนไปแล้วกว่าจะหาเงินแสนได้ถ้าหาโดยวิธีสุจริตนี่มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่สำหรับผู้ที่หาเงินโดยวิธีทุจริตเขาก็จะรู้สึกว่ามันหาง่ายเขาก็เลยใช้มันได้อย่างง่ายดายแล้วเขาก็จะต้องทำการทุจริตไปเรื่อยๆเพราะเมื่อเขาได้ทำแบบนี้แล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไปก็ต้องทำทุจริตไปทำบาปทำกรรมไปเรื่อยๆแล้วพอตายไปก็จะต้องไปรับผลบาปที่ตนเองได้ทำไว้แทนที่จะได้ไปที่สูงไปที่สุขที่เจริญก็ไปสู่ที่ทุกข์ที่เสื่อมที่ต่ำเพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่จะพาให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียต่างๆได้อย่างแท้จริงจึงไปเวียนว่ายตายเกิดและเกิดอยู่ในส่วนต่ำคือเกิดในอบายพอพ้นจากอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็มาทำบาปทำกรรมใหม่แล้วก็พอตายไปก็กลับไปในอบายใหม่ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะส่วนผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติตามกำลังเริ่มต้นจากส่วนที่ทำได้ง่ายก่อนเช่นการทำทานการแบ่งปันการเสียสละแล้วก็ขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลขั้นต่ำก่อนคือศีล5ถ้าทำบุญทำทานได้รักษาศีล5ได้ถ้าเกิดตายไปก่อนก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายจะไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทพบนสวรรค์ชั้นเทพแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะกลับมาทำบุญทำทานรักษาศีลใหม่ตามนิสัยที่เคยได้ทำไว้ถ้าไม่มีใครมาชวนให้ไปทำบาปหรือถ้าไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกบีบบังคับให้ทำบาปคนที่เคยทำบุญทำทานเคยรักษาศีลก็จะทำบุญทำทานรักษาศีลต่อไปถ้าทำจนติดเป็นนิสัยเป็นสันดานถึงแม้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องไปอยู่กับครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่สนับสนุนให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลมีแต่สิ่งแวดล้อมที่ชักจูงให้ไปทำบาปทำกรรมไม่ให้ทำบุญแต่ความที่ชอบทำบุญชอบรักษาศีลนี้เป็นนิสัยเป็นสันดานแล้วก็จะไม่ไปในทางที่ถูกสิ่งแวดล้อมบังคับให้ไปยังรักษานิสัยความชอบการทำบุญทำทานการรักษาศีลอยู่ก็จะปลอดภัยต่อตายไปก็ยังกลับไปเป็นเทพและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จนกว่าจะสามารถทำบุญที่สูงกว่าการรักษาศีล5กับการทำทานได้การที่จะขึ้นสู่สูงกว่านี้ก็ต้องขึ้นไปในการรักษาศีล8จากศีล5ก็ต้องหัดรักษาศีล8วันพระนี้พุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่รักษาศีล5ได้แล้วนี้มาลองรักษาศีล8กันเดียวเรียกว่าอุโบสถศีลคำว่าอุโบสถศีลก็เนื่องจากว่าผู้ที่รักษาศีล8นี้จะไม่กลับไปนอนที่บ้านจะขอพักในพระอุโบสถเพราะว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ฟังเทศฟังธรรมพอที่วัดก็ไม่มีที่พักให้สำหรับคารวะญาติโยมมีแต่ที่พักให้กับภิกษุแต่พอคารวะญาติโยมอยากจะมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีล8ก็เลยให้พักกันอยู่ในพระอุโบสถศีล8นี้ก็เลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอุโบสถศีลอุโบสถศีลก็คือรักษาศีล8และพักอยู่ในพระอุโบสถซึ่งความจริงการจะรักษาศีล8นี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่พระอุโบสถอยู่ที่วัดสามารถรักษาที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีสติศรัทธาที่แน่วแน่และมีกำลังที่จะรักษาได้ก็สามารถรักษาได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะรักษาอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดก็ตามเพราะศีลนี้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ศีลอยู่ที่กายวาจาใจการรักษาศีลก็คือการรักษากายวาจาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีให้ตั้งมั่นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อที่จะส่งจิตใจให้ขึ้นสู่ความสูงกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองคือถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่าระดับชั้นเทพอยากขึ้นไปสู่ระดับขั้นสูงกว่าชั้นเทพก็คือชั้นพรหมชั้นพรหมนี้ก็ต้องรักษาศีลพรหมจรรย์ก็คือศีล8หรือศีลของนักบวชทั้งหลายอย่างน้อยก็ต้องรักษาศีล8หรือศีล10หรือศีล227สำหรับพระภิกษุสำหรับภิกษุณีก็300กว่า อันนี้เป็นศีลของผู้ที่ต้องการที่จะก้าวขึ้นสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือต้องการก้าวขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมถ้ารักษาศีลแปดได้แล้วก็ต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาการรักษาศีลแปดและไม่ได้บำเพ็ญนี้ยังจะไม่สามารถส่งให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้เพราะกำลังของศีลเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพียงยังต้องอาศัยการบำเพ็ญสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบให้เป็นฌานขึ้นมาถ้าจิตเป็นฌานจิตสงบจิตก็จะเป็นพรหมชั้นต่างๆฌานนี้มีแบ่งไว้ถึง8ชั้นด้วยกันรูปฌาน4อรูปฌาน4จึงทำให้ปรากฏมีสวรรค์ชั้นพรหม8ชั้นขึ้นไปสวรรค์รูปประพรมกับสวรรค์อรูปประพรม4รูปประพรม4อรูปประพรม4เกิดจากการได้ฌานรูปฌาน4อรูปฌาน4อันนี้ถ้าทำได้ก็เวลาตายไปก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นใดชั้นหนึ่งสวรรค์ชั้นพรหมในระดับของสมถภาวนานี้ก็ยังทำให้ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะบุญที่ทำที่ส่งให้ก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนั้นยังเสื่อมลงมาได้ยังสูญได้ยังหมดไปได้คือสติที่ใช้ควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบนี้จะอ่อนกำลังไปตามลำดับแล้วกิเลสตัณหาที่มีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะดันจิตดึงจิตให้ลงมาขณะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมนี้ไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่พอกำลังของสติอ่อนลงสู้กำลังของตัณหาไม่ได้กามตัณหาไม่ได้ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะดึงให้จิตตรงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพก่อนเพื่อมาเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ไปก่อนแล้วพอกำลังของสติอ่อนไปกว่านั้นก็จะดันให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำบุญทำทานรักษาศีลห้าศีลแปดกันใหม่ฝึกนั่งสมาธิกันใหม่ถ้ามีมาเกิดแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อที่สนับสนุนในการบำเพ็ญเหล่านี้ก็จะสามารถบำเพ็ญต่อได้หรือว่าถ้ามีนิสัยสันดานที่จะชอบบำเพ็ญการรักษาศีลฝ่าการบำเพ็ญสมถภาวนาแล้วก็จะกลับมาทำอย่างนั้นต่อเช่นคนที่เคยได้มาแล้วพอกลับมาก็พอโตขึ้นมีโอกาสก็บวชเข้าวัดรักษาศีลฝ่าภาวนาไม่ชอบไปเที่ยวไม่ชอบไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะบำเพ็ญใหม่แล้วก็จะกลับขึ้นไปใหม่ก็จะทำได้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนวิธีที่จะให้ขึ้นไปสูงกว่านั้นและไปแบบไม่ต้องกลับมาบ่อยๆคือถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะมีวิธีสอนเพิ่มอีกวิธีหนึ่งคือวิธีวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญาอันนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะเป็นความรู้ที่ลึกลับมหัศจรรย์คนที่จะรู้ได้ด้วยตนเองนี้ต้องมีบุญบารมีมากมีปัญญามีความสามารถมากที่จะค้นพบสิ่งที่จะทำให้จิตนี้ไม่ต้องกลับลงกลับมาเกิดใหม่ก็คือการได้พบอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เราได้ยินว่าตรัสรู้โดยพระองค์เองแต่เราไม่เคยได้ยินว่าตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้อริยสัจสี่นี่แหละที่ไม่มีใครรู้มาก่อนไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ทุกข์ใจนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ใจนี้ดับด้วยวิธีใดมีพระพุทธเจ้าเป็นคนทรงค้นพบวิธีนี้วิธีของความทุกข์นี้ ทุกข์ใจก็เกิดจากความอยากต่างๆความอยากนี่แหละที่ทำให้ใจต้องไปทำบุญทำบาปไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันถ้าอยากความสุขในกามคุณทั้งห้าที่เรียกว่ากามตัณหาก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์พอมีความอยากเหล่านี้มันก็จะพาให้ไปหาร่างกายกันพอมีร่างกายแล้วก็จะได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่พอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่ในใจมันก็จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่หรือก่อนจะกลับมาหาร่างกายอันใหม่ก็ไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ก่อนถ้าได้ทำบุญทำทานรักษาศีลห้าก็ไปสู่ชั้นเทพถ้าทำบาปไม่ได้ทำบุญก็ไปสู่อบายไปหาความสุขในรูปแบบของเดรัจฉานของเปรตแต่หาไม่ได้หรอกความสุขของเดรัจฉานกับของเปรตนี้มันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขของมนุษย์ด้วยของเทวดานั่นก็เป็นสิ่งเหตุที่ให้ไปเป็นก็เพราะว่าเวลาที่เป็นมนุษย์แล้วหาความสุขกันนี้หาด้วยการกระทำบาปกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบว่าถ้าอยากจะไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดบ่อยๆก็ต้องทำลายความอยากที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปสำหรับพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันนี้ก็ทำลายได้หนึ่งในสี่ส่วนของความอยากก็เลยทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมากเกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากคือภายในเจ็ดชาตินี้ก็จะได้หลุดพ้นจะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าขึ้นไปสู่พระอริยเจ้าขั้นที่สองคือขั้นสกิทาคามีนี้ก็จะทำให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวเท่านั้นแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะว่าความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั้นจะถูกทำลายไปหมดในขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีถ้าได้บรรลุขั้นพระอนาคามีแล้วความอยากเสพกามนี้จะหมดไปความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้จะหมดไปเพราะว่าจะไปหาความสุขจากใจที่มีความสงบใจที่เป็นฌานจะไปเสพความสุขด้วยรูปฌานอรูปฌานก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพระอนาคามีนี้ท่านตัดความอยากทางร่างกายได้หมดท่านเห็นร่างกายเป็นของที่สกปรกเป็นของที่น่าเกลียดน่ากลัวเพราะท่านพิจารณาอสุภะอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งความอยากที่จะหาความสุขจากร่างกายของผู้อื่นนี้มันไม่มีมันถูกทำลายไปหมดใจของท่านก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไม่รู้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเพราะไม่ต้องการใช้ร่างกายไปหาความสุขอีกแล้วเพราะสามารถหาความสุขได้โดยการทำใจให้ระงับจากความอยากต่างๆใจที่ได้ระงับจากการกำจัดความอยากทางกามคุณห้าได้นี้จะเป็นใจที่นิ่งสงบตลอดเวลาเสมออันนี้ก็เป็นการที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าสามารถบรรลุถึงพระอริยธรรมขั้นที่สามได้ก็คือขั้นพระอนาคามีแต่ใจก็ยังมีตัณหาความอยากที่ละเอียดอยู่อีกชั้นหนึ่งอยู่ภายในใจอยู่ยังมีความอยากที่จะเสพความสุขจากธรรมารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจอยู่เช่นความสงบต่างๆเป็นต้นแต่ความสงบต่างๆก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ยังเป็นของที่เจริญแล้วเสื่อมชาไม่มีเจริญมีเสื่อมได้ก็จะต้องตัดความอยากที่จะเสพความสุขความอยากที่จะเสพกามอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปต้องตัดความหลงที่คิดว่าใจนี้เป็นตัวเป็นตน อันนี้เป็นการใช้วิปัสสนาเป็นวิธีที่จะทำให้ทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปนอกจากกามตัณหาแล้วยังต้องทำลายภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาความอยากภาวะก็คือภพนี่เองวิภาวะก็การไม่มีการไม่มีภพคืออยากได้ภพนั้นไม่อยากได้ภพนี้เป็นต้นคือภาวะภาวะก็คือเรามีภาวะอะไรต่างๆในใจเราเวลาใจเราไม่สบายเราก็ไม่อยากได้อยากจะให้มันหายไปเวลาใจเราสงบเราก็อยากได้อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆถ้ายังมีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ถึงแม้จะไม่มีกามตัณหาใจมันก็ยังดิ้นอยู่ยังไม่สงบเต็มที่ยังไม่เต็มร้อยมันก็ยังเกิดอยู่มันแต่เกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วมันก็จะหมดไปได้ต่อเมื่อมีปัญญาเห็นโทษของความอยากในธรรมอารมณ์ต่างๆในภาวะตัณหาในวิภาวะตัณหาก็จะตัดแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงคือธรรมอารมณ์จะเป็นชนิดไหนก็ตามจะดีไม่ดีก็ยินดีกับมันก็ปล่อยวางมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันพอปล่อยวางได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากคือภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ความทุกข์ทั้งหลายก็จะหายหมดไปจากใจพอความทุกข์หายไปก็เหลือแต่ความสุขเต็มร้อยอยู่ในใจเป็นบรมสุขแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปการเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาการพิจารณาตายรักการพิจารณาอริยสัจสี่ก็จะหมดหน้าที่ไปผู้ที่ได้ทำลายตัณหาความอยากหมดไปจากใจแล้วก็เป็นผู้ตกงานเป็นผู้ว่างงานไม่มีงานที่จะต้องทำอีกต่อไปอย่างที่มีการเปล่งวาจาไว้เวลาที่ได้บรรลุธรรมขั้นนี้ว่าอุสิตังบรมจารยังกิจในบรมจารย์นี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วไม่มีกิจอันใดที่ต้องทำอีกต่อไปแล้วไม่มีความทุกข์หลงเหลือให้มาทำลายแล้วมาดับแล้วเพราะความทุกข์ทั้งหลายได้ถูกดับไปแล้วถ้าเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้ดับไฟที่ไหม้บ้านนั้นไปหมดแล้วไฟจะไม่ลุกขึ้นมาอีกแล้วกลับสู่ที่ตั้งของที่ของรถดับเพลิงได้แล้วทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วผู้ได้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงนี้คือขั้นวิปัสสนาก็จะสามารถที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้อันนี้เป็นผลที่จะได้จากการที่มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเรียนหนังสือก็สอบได้4จุดนี่เต็มที่เรียนดีปฏิบัติดีก็บรรลุธรรมทั้ง4ขั้นปฏิบัติศีลทานศีลภาวนาอย่างเต็มร้อยทานก็ทำเต็มร้อยมีเงินทองมากน้อยเพียงไรถ้าไม่ต้องใช้กับการดูแลรักษาร่างกายก็ทำบุญไปให้หมดเลยเก็บไว้ก็จะเป็นสะพานเชื่อมการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเงินทองถ้าไม่ได้เอาไว้ใช้สำหรับการดูแลรักษาร่างกายแล้วเอาไปใช้กับการทำความอยากอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเชื่อมสะพานให้กับการไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าเราใช้เงินทองไปตามความอยากความอยากนี้มันก็จะดึงเราให้ไปใช้อยู่เรื่อยๆพอเงินหมดก็ต้องไปหาเงินใหม่มาพอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้หาเงินใหม่เพื่อจะได้เอาเงินนี้ไปใช้ตามความอยากใหม่ฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ถ้านำเอาไปใช้กับความ ความอยากนี้เรียกว่าเป็นการไปซื้อภพชาติไม่ได้เป็นการตัดภพตัดชาติแต่เงินทุกบาททุกสตางค์นี้ถ้านำเอาไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นร่างกายอันนี้ไม่ได้เป็นการซื้อภพชาติแล้วถ้ามีเหลือเกินความจำเป็นก็เอาไปใช้กับการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นมีเงินมีทองเอาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอันนี้ก็จะเป็นการตัดภพตัดชาติด้วยทุกเงินทุกบาททุกสตางค์เพราะว่าการใช้เงินแบบนี้จะมันจะไม่ติดพอหมดแล้วมันก็จะไม่ไปหามาซื้อใหม่มาใช้ใหม่ใช้ไปเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรก็เลยเอามาทำประโยชน์สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนช่วยเหลือคนยากคนจนคนแก่คนชราคนพิการช่วยแล้วแต่พอเงินหมดแล้วก็ไม่ได้อยากจะไปหาเงินมาช่วยเขาอีกแล้วหมดแล้วก็หมดไปถือว่าเราหมดหน้าที่ของเราแล้วพอเงินหมดก็ไปบวชกันพระเวลาคนที่มาบวชนี่เขาก็สละเงินทองไปหมดเขาไม่เอาเงินมาเงินทองนี่มันเป็นตัวร้ายกาจตัวซื้อภพซื้อชาติพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้พระรับเงินรับทองกันให้บิณฑบาตหาอาหารพอแล้วผ้าสมัยแรกๆก็ไปหาเอาตามป่าช้าไม่มีธรรมเนียมถวายผ้ากันสมัยแรกๆนี้มีธรรมเนียมใส่บาตรเพียงอย่างเดียวส่วนปัจจัยอีกสามอย่างนี้หาเอาเองที่อยู่อาศัยก็รุกขมูลเสนาสนังอยู่ตามโคนไม้ที่ไหนที่มันร่มมันเย็นหลบแดดหลบฝนได้ทำเพิงทำอะไรกันแดดกันฝนได้ก็อยู่มันไปอยู่ในป่าช้าบ้างอยู่ในป่าบ้างอยู่ตามเรือนร่างบ้างอยู่ตามถ้ำบ้างอยู่ตามเงื่อมผาบ้างนั่นเป็นปัจจัยสี่ของผู้แสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายท่านจะไม่มัวมาเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายทางร่างกายพอให้มันอยู่ได้ก็พออาหารก็บิณฑบาตที่อยู่อาศัยก็ตามมีตามเกิดเครื่องนุ่งห่มคือจีวรก็ไปเก็บเศษผ้าที่เขาทิ้งหรือตามกองขยะหรือผ้าห่อศพเนี่ยคำว่าผ้าป่านี้ก็มาจากผ้าห่อศพนี่เองสมัยก่อนเขาไม่ได้เผาไม่ได้ผังก็เอาผ้าห่อศพนี่แล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าปล่อยให้มันเปื่อยปล่อยให้มันเน่าไปให้มันผุให้มันพังไปพอมันผุมันพังแล้วผ้ามันยังไม่พังก็เขาพระนี่ก็ไปเก็บผ้าห่อศพเหล่านี้มาทำจีวรกันมาเย็บมาปะมาเย็บมาติดมาต่อให้เป็นผ้าพื้นใหญ่เพื่อที่จะห่มได้นี่คือเรื่องผ้าจีวรของพระในยุคแรกๆของการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้ายารักษาโรคก็รักษาตามธรรมเนียมโบราณเขานิยมดื่มปัสสาวะกันหรือเอาน้ำปัสสาวะมาดองมาดองสมอดองสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วก็ดื่มน้ำนี้เป็นยารักษาโรคได้อันนี้ก็คือปัจจัยสี่ของผู้ที่แสวงหาความหลุดพ้นของจิตใจจากการเวียนว่ายตายเกิดจากความทุกข์ทั้งหลายของผู้ที่ต้องการดูแลรักษาจิตใจให้มีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์จะไม่มาเสียเวลาสร้างคฤหาสน์บ้านหลังละ50 ล้าน100 ล้านเวลานอนหลับก็ไม่รู้หรอกว่านอนอยู่ในบ้าน100 ล้านหรือนอนอยู่ในกระต๊อบดีไม่ดีนอนอยู่ในกระต๊อบนี่หลับสบายกว่านอนในบ้าน100 ล้านเพราะ100 ล้านนี่อาจจะ100 ล้านเพราะเป็นกู้หนี้ยืมสิทธิ์ก็มาสร้างก็ได้เวลานอนก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะวิตกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินที่กู้มาที่เอามาสร้างบ้านใหญ่โตอย่างนี้หรือจะเอาเงินมาจ่ายค่าคนรับใช้บ้านยิ่งใหญ่คนรับใช้ก็ต้องมากค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็มากแทนที่จะนอนหลับสบายกับจะนอนไม่ค่อยสบายไม่เหมือนกับคนที่นอนในกระต๊อบนอนอยู่ตามโคนไม้ไม่มีความวิตกกังวลกับเรื่องใดแม้แต่ชีวิตก็ไม่ได้วิตกกังวลมากนะเพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไป ผู้ที่ออกบวชนี้ส่วนใหญ่จะเห็นความจริงอันนี้กันทั้งนั้นถึงไปบวชกันได้ถ้ายังไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายนี้ยังจะหลงคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆจะหาความสุขจากร่างกายได้ไปเรื่อยๆแต่ผู้ที่เห็นว่าร่างกายนี้ต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วจะไม่มาหลงระเริงกับการหาความสุขทางร่างกายเพราะสักวันหนึ่งมันก็จะหาไม่ได้คนที่ออกบวชในส่วนใหญ่จะไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวตายเท่าไหร่ไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากเพราะมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดโดยเห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเห็นการต่อสู้เห็นการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าที่ทรงต่อสู้ด้วยความทรหดอดทนปฏิบัติถึงกับสลบสลายถึง3ครั้งด้วยกันเคยอดพระกายอาหารถึง49วันด้วยกันทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าจะต้องการทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่มันเป็นตัวฉุดลากให้จิตใจไปเวียนว่ายตายเกิดไปหาความทุกข์ต่างๆนั่นเองนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญเรื่องของการทำทานที่ทำเต็มร้อยก็คือยุติการหาใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายมีเงินทองนี้ก็ใช้ได้ก็เอาไปทำบุญหรือไม่เช่นนั้นก็เก็บไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายของตนถ้าบวชเป็นพระก็ไม่ต้องใช้เงินทองเพราะมีผู้อื่นดูแลเรื่องปัจจัยสี่ให้เช้าก็บิณฑบาตผ้ากีวรก็มีคนถวายตลอดเวลาไม่สบายก็มีคนพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่อยู่อาศัยวัดวาอารามก็เต็มไปหมดกุฏิกุฏิก็มีเต็มไปหมดไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินมีทองอยู่จะได้ไม่ต้องเอาเงินทองนี้ไปซื้อภพซื้อชาติกันเพราะว่าถ้าจิตใจยังไม่เข้มแข็งนี่พอเห็นอะไรสวยๆงามๆเห็นเขามีก็อยากจะมีเหมือนเขาการมาบวชแล้วเห็นเขามีรถเบนซ์ก็ยังอยากจะขี่รถเบนซ์คิดดูก็แล้วกันว่าเป็นกิเลสตัณหานี้มันร้ายกาจขนาดไหนก็จึงไม่ให้มีเงินทองแต่ในที่สุดก็ทรงอนุญาตเพราะมีคนขอร้องว่าผู้ที่มาบวชบางคนนี้เขามีความจำเป็นที่ต้องซื้อยาซื้ออะไรที่ไม่สามารถมีได้จากการบิณฑบาตหรือจากการให้ของผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตว่าให้มีเงินได้แต่ต้องไม่ถือว่าเป็นของตนให้ฝากไว้กับผู้ที่เชื่อถือได้แล้วเวลาต้องการอะไรก็ให้ไปบอกเขาแล้วให้เขาไปหามาให้ถ้าเขาไม่หามาให้ถ้าเขาบอกว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นหมดแล้วก็ช่วยไม่ได้จะไปว่าเขาจะไปทวงคืนเขาก็ไม่ได้เพราะไม่ให้ถือว่าเป็นเงินของตนก็ต้องอยู่ไปตามบุญตามกรรมไปทําได้อย่างมากก็บอกผู้บริจาคว่านายคนนี้ที่ฝากเงินไว้ให้แล้วนี้เขาเอาไปใช้หมดแล้วคราวหน้าอย่าไปฝากกับเขาอีกก็แล้วกันก็บอกได้เท่านั้นเองแต่พระก็ไม่เป็นไรไม่มีใช้ก็ไม่เป็นไรอย่างมากก็แค่ตายไม่มีเงินซื้อยามารักษามันก็ตายมีรักษามันก็ตายเหมือนกันตายช้าตายเร็วเท่านั้นเองในที่สุดมันก็ไปสู่ความตายผู้ที่ปฏิบัตินี้จึงไม่ค่อยวิตกกังวลกับเรื่องความตายเท่าไหร่อยากจะเจอความตายเสียได้ซ้ำไปจะได้พิสูจน์กันว่ากลัวตายหรือไม่กลัวตายกันเพราะความกลัวตายนี้ก็เป็นเรื่องของตัณหาความอยากอยู่ถึงกลัวตายถ้าไม่อยากอยู่แล้วจะไม่กลัวตายคนที่กระโดดตึกตายนี้เขาไม่กลัวตายแล้วเพราะเขาไม่อยากอยู่แล้วแต่ความไม่อยากอยู่ก็เป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งถ้ายังอยู่แล้วอยากตายนี้ก็เป็นกิเลสถ้าจะตายแล้วไม่อยากตายอยากอยู่ก็เป็นกิเลสแต่ถ้าอยู่แล้วก็ไม่มีความอยากตายหรืออยากอยู่ก็ไม่เป็นกิเลสต้องไม่มีความอยากอยู่อยากตายนี่เป็นกิเลสต้องใจต้องเฉยๆถึงไม่เป็นกิเลสอยู่ก็ได้ตายก็ได้อยู่ก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่กลัวอันนี้คือธรรมที่จะปรากฏขึ้นภายในใจถ้าได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ที่บอกให้สุปฏิปันโนเนี่ยก็คือให้ปฏิบัติให้ได้4จุดเ ทานได้สี่จุดแล้วยังมีเงินเหลือไปซื้อขนมนมเลยไปเที่ยวไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ยังไม่ได้สี่จุดต้องเลิกซื้อใช้เงินตามความอยากต่างๆทุกครั้งที่จะเอาเงินไปซื้อตามความอยากก็เอาไปทำบุญแทนซื้อจะไปเที่ยวยุโรปแล้วเดี๋ยวเงินเท่าไหร่ค่าเที่ยวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวส่งไปให้กับวัดไหนสักวัดหนึ่งก็ได้โรงเรียนที่ไหนสักแห่งก็ได้โรงพยาบาลก็ได้บริจาคทรัพย์ไปแล้วจะมีความสุขมากกว่าการไปเที่ยวยุโรปอยู่บ้านเฉยๆสบายอิ่มอกอิ่มใจสุขใจไปเที่ยวยุโรปก็ไปเหน็ดไปเหนื่อยไปแบกกระเป๋าไปหาโรงแรมไปหาที่อยู่ที่กินไม่ได้มีความสุขอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นการผ่อนคลายความเบื่อหน่ายที่จะต้องอยู่ในบ้านที่มันจำเจที่มันเบื่อก็เพราะว่าใจมันไม่สงบใจมันถึงมันอยากหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาเสพอยู่เรื่อยๆเท่านั้นเองแต่ถ้าทำใจให้สงบได้หรือเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปบริจาคได้ใจมันก็อิ่มได้ใจมันก็จะอยู่บ้านได้อยู่เฉยๆได้ อันนี้นะคือเรื่องของการทำทานให้เต็มร้อยศีลก็เต็มร้อยไหมศีล5รักษาได้ตลอดเวลาหรือไม่ศีล8รักษาได้ตลอดเวลาหรือไม่อันนี้ก็ต้องให้คะแนนตัวเองไม่มีใครตรวจข้อสอบของเราได้เราเป็นคนที่ต้องตรวจข้อสอบของเราเองขั้นทานเราได้4จุดหรือยังขั้นศีล5เราได้4จุดหรือยังขั้นศีล8เราได้4จุดหรือยังเรียกว่าปฏิบัติดีนะปฏิบัติชอบก็ถูกต้องตามที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติทานให้สละให้หมดศีลรักษาให้บริสุทธิ์ไม่มีข้ออ้างข้อแม้ต่างๆว่าอ้อยังต้องทำมาหากินอยู่ยังรักษาศีล5ให้ครบไม่ได้เพราะเวลาคุยกันนี้บางทียังอาจจะต้องมีพูดอะไรเลยเถิดไปบ้างอันนี้ไม่มีข้อแม้ถ้าอยากจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศีล5ก็ต้องบริสุทธิ์ถ้ารักษาศีล8ก็ต้องบริสุทธิ์ให้มันได้เต็มที่ตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้การภาวนาก็ต้องทำใจให้รวมเป็นสมาธิให้ได้ให้สักแต่ว่ารู้ให้เป็นอุเบกขาไม่ใช่เป็นสมาธิแบบไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนิมิตต่างๆไปท่องเที่ยวนรกสวรรค์ไปมีอภิญญาหูทิพตาทิพระลึกชาติได้ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะเป็นความรู้ที่จะทำให้เกิดความอยากความโลภขึ้นมาหรือความกลัวขึ้นมาถ้าไปรู้สิ่งที่น่าดูน่าชมก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่เรื่อยๆถ้าไปเจอในสิ่งที่ไม่น่าดูน่าชมก็กลัวก็ไม่อยากจะดูไม่อยากจะเห็นอันนี้ก็จะเป็นบ่วงหรือเป็นกับดักให้ติดอยู่กับการบำเพ็ญที่ไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นเพราะการจะหลุดพ้นได้ต้องไปทำลายตัณหาความอยากต่างๆสมาธิจะสนับสนุนการทำลายตัณหาความอยากก็ต้องเป็นสมาธิที่สงบนิ่งสักแต่ว่ารู้ไม่มีนิมิตไม่มีอภิญญามีแต่อุเบกขาที่เป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับตัณหาความอยากถ้ามีอุเบกขาแล้วเวลาเห็นอะไรจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเมื่อไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็จะไม่เกิดกามตัณหาภวตัณหาหรือวิภวตัณหาขึ้นมาเช่นเดินไปตามศูนย์การค้าเห็นกระเป๋าเห็นเสื้อผ้าใจก็เป็นอุเบกขาเฉยสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้ไม่มีความรักความอยากจะได้อะไรนี่ถ้าใจเป็นสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นเราฝึกสมาธิบ่อยๆแล้วใจมันอิ่มมันมีความสุขจากความอิ่มนี้มันรู้ว่ากระเป๋าซื้อมากี่ใบมันก็อิ่มเท่ากับความอิ่มที่ได้จากอุเบกขานี้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องทำให้มันเต็มร้อยให้ได้ออกจากสมาธิมาอุเบกขาก็ยังมีอยู่ถ้าอุเบกขาหายไปมันก็จะไม่สามารถที่จะต่อสู้กับการก็ตัณหาความอยากได้แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วเห็นกระเป๋าก็เฉยเห็นรองเท้าก็เฉยเห็นเสื้อผ้าก็เฉยเห็นทัวร์ไปประเทศนั้นประเทศนี้ก็เฉยไม่เห็นจะยินดีอะไรไปกับมันเลยอยู่เฉยๆสบายกว่าเยอะแยะอันนี้สมาธิก็ต้องเป็นแบบนี้ถึงจะละตัณหาได้ เวลาเห็นตัณหาก็จะได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่บ้านสบายสบายทำไมต้องไปเป็นเสี่ยงตายขึ้นเครื่องบินบินไปนู่นบินมานี่จะเวลาขึ้นมันขึ้นอย่างนี้เวลาลงไม่รู้มันจะลงแบบไหนถ้าคิดแบบนี้มันก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์ไปหมดเมื่อเห็นทุกข์มันก็จะไม่ทำตามความอยากก็อยู่บ้านดีกว่าอยู่วัดดีกว่าภาวนาพุทโธพุทโธทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาดีกว่ามันก็จะตัดความอยากต่างๆได้หมดสมาธิก็เต็มร้อยสี่จุดวิปัสสนาก็เต็มร้อยตัดตัณหาทั้งหลายให้หมดไปได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็จะเป็นผลตามมาเต็มร้อยเหมือนกันนี่คือเรื่องของการศึกษาตามพระพุทธศาสนานี้ไม่มีสองจุดสามจุดนะต้องสี่จุดอย่างเดียวเท่านั้นเองคนที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทุกคนนี้จะต้องทำทานได้สี่จุดรักษาศีลได้สี่จุดภาวนาได้สี่จุดถึงจะได้มรรคผลนิพพานขึ้นมาถ้าทำแค่สองจุดนี่ยังไม่มีผลเกิดขึ้นไม่พอต้องสี่จุดสองจุดก็เป็นเพียงแต่รักษาสถานภาพไว้เดิมคือไม่ให้มันเสื่อมลงไปไม่ให้ลงไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเท่านั้นเองยังให้เวียนว่ายตายเกิดในสุคติเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเท่านั้นเองแต่ยังจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่การหลุดพ้นได้ต้องพยายามสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนทุกประการสิ่งไหนให้ละก็ละสิ่งไหนให้ทำก็ทำไม่มีข้อแม้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคารวะผู้ครองเรือนหรือเป็นบรรพชิตมีหน้าที่อันเดียวกันเหมือนกันในการชำระจิตใจนี้ต้องทำปฏิบัติเหมือนกันหมดทุกคนถึงจะสามารถที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องให้เป็นใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงใจที่ปราศจากตัณหาความอยากต่างๆได้นี่คือเรื่องราวของการดูแลรักษาใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เพราะมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นแหละที่ไม่มีวันตายและเป็นผู้ที่เสวยสุขเสวยทุกข์ที่หนักหนาสาหัสกว่าความสุขความทุกข์ของทางร่างกายความสุขความทุกข์ของร่างกายมันเพียงเล็กนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเวลาที่ร่างกายสุขแต่ถ้าใจทุกข์แล้วความสุขทางร่างกายนี้มันไม่สามารถที่จะไปลบล้างความทุกข์ทางใจได้เลยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจเป็นสุขแล้วร่างกายจะทุกข์ขนาดไหนก็จะไม่ไปสะเทือนหรือไปลบล้างความสุขทางใจที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ใจก็ยังจะรู้สึกเฉยๆกับความทุกข์ของร่างกายเวลาที่แก่เวลาที่เจ็บเวลาที่ตายนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไม่หวั่นไหวเลยท่านไม่มีความทุกข์ใจเลยท่านเฉยๆท่านถือว่าเป็นเรื่องปกติใจของท่านเป็นปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาส่วนผู้ใจของปุถุชนนี่เวลาร่างกายเป็นอันนิดเป็นอันหน่อยขึ้นมานี่โอ้ยเหมือนกับโลกจะแตกให้ได้กลัวกันไปหมดวิตกกันไปหมดวุ่นวายกันไปหมดวุ่นวายยังไงกลัวยังไงวิตกยังไงมันก็หนีไม่พ้นมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดอยู่ดีอันนี้มาสร้างความสุขทางใจมาดับความทุกข์ทางใจกันดีกว่าแล้วเรื่องของทางร่างกายนี้มันจะไม่เป็นปัญหาเลยนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นานๆจะได้มาปรากฏให้โลกได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามกันสักครั้งหนึ่งและก็อยู่ได้ไม่นานสำหรับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็อยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครสามารถที่จะเอาคำสอนนี้มาสั่งสอนได้อีกต่อไปเพราะความสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะสืบทอดพระธรรมคำสอนอันนี้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆในยุคแรกๆนี้มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุกันเป็นจำนวนมากแต่พอระยะเวลาผ่านไปการศึกษาก็น้อยลงไปการปฏิบัติก็น้อยลงไปการบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกก็มีปริมาณน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนน้ำมะพร้าวที่เราคั้นกันนี้น้ำแรกๆนี้เข้มข้นน้ำที่สองเริ่มจางออกไปน้ำที่สามน้ำที่สี่นี้มัน ในที่สุดถ้าจะไม่มีน้ำของกะทิเหลืออยู่เลยเหลือแต่น้ำเปล่าๆศาสนาของเราทุกวันนี้ก็เกือบจะไม่มีเนื้อของศาสนาเหลืออยู่แล้วมีแต่เรื่องของศาสนาวัตถุเป็นส่วนใหญ่สร้างวัดกันสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันสร้างอะไรกันแต่ศาสนาธรรมนี้ไม่ค่อยสร้างกันศาสนาธรรมก็คือการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุธรรมนี่แหละที่เป็นแก่นเป็นเนื้อของศาสนามีน้อยมากมีแต่การสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ทำบุญทำทานก็มีการสนับสนุนมีการชั่วชวนกันใหญ่โตสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์แล้วจะได้สวรรค์วิมานชั้นนั้นชั้นนี้กันจะได้ร่ำได้รวยเป็นเศรษฐีระดับร้อยล้านพันล้านกันก็เลยทำให้หลงไปกับการทำบุญทำทานสร้างถาวรวัตถุกันแทนที่จะมาบำเพ็ญมารักษาศีลมาภาวนากันมาศึกษามาปฏิบัติกันการบรรลุธรรมจึงไม่ค่อยมีเวลามีข่าวว่าคนนั้นบรรลุกันสักครั้งนี้กลายเป็นเรื่องแปลกเรื่องแบบว่าไม่ค่อยไม่นานๆจะปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งทั้งที่ในสมัยพระพุทธการนี้มีการปรากฏขึ้นแทบทุกวันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งหนึ่งบรรลุที500รูปบรรลุที1,000รูปเนี่ยพอสมัยนั้นยุคนั้นมีแต่ความสนใจในการศึกษาในการปฏิบัติเนี่ยการบรรลุธรรมจึงมีกันเป็นจำนวนมากแต่ระยะหลังนี้เริ่มน้อยลงไปตามลำดับเดี๋ยวนี้การศึกษาการปฏิบัตินี่ต้องหากันต้องถามกันว่าไปศึกษาที่ไหนได้บ้างไปปฏิบัติที่ไหนได้บ้างทั้งมีวัดทั่วประเทศเลยแต่วัดเหล่านั้นกลับไม่ได้เป็นสถานที่ศึกษาสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังปฏิบัติก็ศึกษาก็ศึกษาเพื่อเอาประกาศนียบัตรกันเอาใบปริญญากันแม่จบปริญญานั้นปริญญานี้ได้ก็เรียนมาเพียงแต่ได้ความจำมาได้มาแล้วก็ไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติก็เราก็เอาไปสอนต่อเลยเอาความรู้ที่ได้เรียนนี้คิดว่าความรู้ที่ได้เรียนนี้เป็นความรู้ที่สมบูรณ์แล้วแต่ความจริงแล้วมันเป็นการดูแผนที่เท่านั้นเองยังไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่แผนที่ชี้บอกให้ไปถ้ายังไม่นำเอาไปปฏิบัติแล้วถ้าไปสอนคนอื่นก็จะสอนให้เขาดูแผนที่เท่านั้นจะไม่สามารถสอนให้เขาเดินตามแผนที่นั้นได้เพราะตนเองยังไม่ได้เดินไปตามแผนที่นั้นยังไม่รู้ว่าไปถึงแล้วจะไปเจออะไรบ้างการสอนแบบนี้จึงไม่ค่อยประทับใจก็เลยไม่มีใครสนใจที่จะศึกษากันเมื่อไม่มีการศึกษามันก็จะไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องการหลุดพ้นก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานทุกวันนี้จึงมีจำนวนไม่มากหายากไม่เหมือนสมัยพระพุทธกาลนี่มีมากเดินไปไหนก็มักจะชนกับพระอริยะเจ้าแต่สมัยนี้ไม่ค่อยได้เจอกันง่ายๆก็เพราะว่าไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมนั่นเองพอมัวไปให้ความสำคัญต่อการสร้างถาวรวัตถุกันทำบุญทำทานกันเพื่อสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดหรือปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบนกแก้วสวดกันไปสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุคิดว่าแผ่เมตตาแล้วมันจริงมันไม่ได้แผ่แล้วสวดสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุมันจะไปแผ่อะไรเวลาไปเจอใครก็ด่าเขาว่าเขาตีเขาแต่เวลาสวดก็สวดสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุพอเจอหน้ากันก็ด่ากันทะเลาะกันการสวดนี้เป็นการศึกษาเป็นการสอนใจว่าเราต้องให้อภัยอย่าจองเวรกันเวลาใครเขาทำให้เราโกรธต้องให้อภัยเขาไม่ใช่ไปดุไปด่าไปว่าไปทุบไปตีเขาอันนี้ก็สวดกันไปแบบนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอยื่นแก้วให้ก็ไม่เอาต้องเอาแตงกวาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กิเลสชอบให้สัพเพสัตตาเวลาพอเจอกันด่ากันกิเลสชอบด่ากันกิเลสมันไม่ชอบให้อภัยกันถึงต้องสอนให้รู้จักให้อภัยแต่สอนแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเวลาสวดสัพเพสัตตานี้ต้องรู้ว่าเราไม่ได้แผ่เมตตาเรากำลังเรียนวิธีแผ่เมตตาว่าให้แผ่อย่างไร เวลาใครเจอใครเขาทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเราต้องให้อภัยเราต้องยอมแพ้อย่าไปเอาชนะกันแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแล้วจิตจะสงบจิตจะมีความสุขอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาสมัยนี้เรียนกันแบบนกแก้วสวดกันไปสวดพระสูตรก็สวดกันไปแต่ไม่มีเข้าใจความหมายว่าพระสูตรนี้มีไว้เพื่อจะแสดงเรื่องอะไรให้เราฟังกันให้เรานำเอาปฏิบัติกันอย่างไรสวดแล้วก็จบถือว่าได้ทำหน้าที่แล้วก็เลยไม่ได้เกิดผลอะไรตามมาการจริงพระสูตรต่างๆนี้เป็นคำสอนเหมือนหลักสูตรที่เราเรียนในโรงเรียนในมหาลัยวิศวกรรมนี้ก็สอนหลักสูตรอะไรต่างๆสอนเพื่อให้เรานำเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้ทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาไม่ใช่เรียนรู้แล้วก็จบแล้วก็ปิดหนังสือได้ปริญญาแล้วก็ไม่เอาไปทำงานทำการไม่เอาไปสร้างสะพานสร้างทางรถไฟสร้างสนามบินความรู้เหล่านี้มีไว้เพื่อให้นำเอาไปปฏิบัติสร้างให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาความรู้ทางธรรมก็เหมือนกันเรียนรู้แล้วก็ให้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อไปกำจัดตัณหาความอยากกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เอาไปทำลายมันให้หมดนี่คือเป้าหมายของการศึกษาเพื่อนำเอาไปปฏิบัติถ้าไปปฏิบัติแล้วสามารถทำลายความโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้จิตก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจิตก็จะมีแต่ปรมังสุขขังมีบรมสุขไปตลอดอนันตกาลเพราะจิตนี้ไม่มีวันตายไม่มีวันหมดนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาใจนี้ให้มีแต่ความสุขให้ดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหา คำถามนะครับก็คือถ้าอย่างคารวะธรรมดาทำยังไงถึงจะได้เป็นพระโสดาบันนะครับ ก็เหมือนกับพระหรือใครตามก็ต้องละสังโยชน์3ข้อแรกได้คือข้อสักกายทิฏฐิข้อศีลัพพัตตปรมาสและวิจิกิจฉาถ้าละ3ข้อนี้ได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้วิธีจะละก็ต้องละที่สักกายทิฏฐิก็คือต้องทำลายความเห็นที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราถ้ายังมีความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามันก็จะเกิดความทุกข์เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะอยากจะให้ร่างกายอยู่เป็นนานๆดังนั้นเวลาร่างกายแก่ก็จะทุกข์เพราะความอยากไม่แก่เวลาเจ็บก็จะทุกข์เพราะความอยากไม่เจ็บเวลาตายก็จะทุกข์เพราะความอยากไม่ตายถ้าเห็นว่ามันเป็นความทุกข์และต้องการหยุดความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่แก่ได้เวลาแก่ก็จะไม่ทุกข์หยุดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลาเจอความเจ็บก็จะไม่ทุกข์ หยุดความอยากไม่ตายได้เวลาเจอความตายก็จะไม่ทุกข์งั้นก็ให้เราดูข้อสอบ3ข้อนี้เวลาเราเจอความแก่แล้วเราทุกข์หรือไม่ทุกข์เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์หรือไม่ทุกข์เจอความตายทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ทุกข์เราละความกลัวได้เราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราก็จะเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายมีการเกิดแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายไปเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ได้เพราะอยากแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นการทำงานของอริยสัจสี่ที่อยู่ในใจเมื่อเห็นแล้วก็จะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็จะไม่สงสัยผู้ที่แสดงธรรมก็คือพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่ผู้ที่เห็นธรรมก็คือพระอริยสงสาวกก็จะไม่สงสัยว่ามีหรือไม่ก็เพราะผู้ปฏิบัติที่เห็นธรรมนี่แหละจะเป็นอริยสงสาวกขึ้นมาก็จะเข้าใจหลักของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นอย่างไรและมีจริงหรือไม่มีจริงจะไม่สงสัยในเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปแล้วก็จะละการประพฤติปฏิบัตินอกคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เช่นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปหาหมอดูถ้ายังไปหาหมอดูอยู่ก็แสดงว่ายังหลงอยู่ยังมีศีลพัตตปรมาสอยู่แต่ถ้าไม่หลงแล้วก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเวลาเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจก็มาค้นหาต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจว่าเกิดจากความอยากอะไรแล้วก็ไปหยุดความอยากอันนั้นถ้าทุกข์เพราะความแก่ก็ไปหยุดความอยากไม่แก่เสียถ้าทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องประหยุดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเสียทุกข์เพราะความตายก็ประหยุดตัวความอยากไม่ตายเสียเท่านั้นเองพอหยุดความอยากได้แล้วความทุกข์ก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่เป็นปัญหาหรือถ้าพูดระดับที่ห่างออกมาสักหน่อยก็ทุกข์เพราะว่ารายได้ตกนี้ทำมากินแล้วขาดทุนจะล้มละลายถ้ามันจะเกิดก็ต้องเกิดพิจารณามันไปไม่ต้องไปทุกข์กับมันเราห้ามมันได้หรือเปล่าถ้ามันจะล้มละลายแต่เราห้ามความทุกข์ใจที่เกิดจากการล้มละลายได้ก็คือยอมให้มันล้มยอมรับความล้มละลายเสียอย่าไปอยากให้มันไม่ล้มละลายมันก็จะไม่ทุกข์อันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาจะไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปให้พระปะผมน้ำมนต์ให้ไม่ต้องไปนิมนต์พระไปขึ้นบ้านใหม่ไปเจิมรถให้อะไรต่างๆการทำเหล่านี้เรียกว่าการปฏิบัตินอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นศีลพัตตปรมาสผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็จะมาแก้ปัญหาที่ใจเพียงอย่างเดียวมีความทุกข์ใจก็มาพิจารณาหาว่าตอนนี้ใจทุกข์เพราะอะไรอยากอะไรไม่ได้ดังใจอยากใช่ไหมถึงทุกข์ใจถ้าได้ดังใจอยากก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็เปลี่ยนใจเสียไม่ได้ก็ไม่เอาก็เท่านั้นเองอยากให้เขาอยู่เขาไม่ยอมอยู่เขาจะไปก็ให้เขาไปเขาจะตายเราอยากจะให้เขาอยู่แต่เขาจะตายเราก็ทุกข์เพราะเราอยากจะให้เขาอยู่แต่พอเรามองว่าห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่ตัวเราของเราไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปเราก็ไม่ทุกข์กับเขาอันนี้จะแก้ปัญหาความไม่สบายใจด้วยการใช้ปัญญาจะไม่ไปแก้โดยวิธีไปทำอะไรต่างๆนานาเพราะแก้ไม่ได้เข้าใจยัง ครับขอบคุณครับผม เมื่อกี้อาจารย์เมตตาอธิบายที่เห็นกายเวทนาโยมก็คิดว่าพอจะทราบแต่ว่าในกรณีสัญญาคือเราต้องเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ของเราใช่ไหมเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่สัญญาถ้าเราจะพิจารณาตัวสังขารกับตัวสัญญาเนี่ยเราจะพิจารณาแบบไหนไม่ทราบเจ้าค่ะเมตตาอธิบายเจ้าค่ะ คือตัวสัญญาสังขารเนี่ยก็การพิจารณาให้ไตรลักษณ์เนี่ย ตอนนี้เราใจสัญญาของเราจะไปเห็นว่ามันไม่เป็นตายรักกันเราจะเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเช่นร่างกายนี้เราจะไปเห็นว่าเป็นตัวเราจะให้ความสุขกับเราจะเที่ยงแท้จะอยู่กับเราไปตลอดนี่เราก็ต้องใช้ทำความจริงเข้ามาสอนคือพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นการแก้สัญญาเปลี่ยนสัญญาใหม่สัญญาเก่าทำให้เราเกิดตัณหาความอยากให้เราสังขารปรุงแต่งไปในความอยากพอเราพิจารณาให้จนเห็นว่ามันเป็นตายรักความสังขารความคิดปรุงแต่งไปทางความอยากมันก็จะหยุดมันรู้ว่าเป็นไปไม่ได้อยากไม่แก่เป็นไปไม่ได้อยากไม่เจ็บเป็นไปไม่ได้อยากไม่ตายห้ามไม่ได้มันก็จะหยุดคิดไปในทางนั้น สังขารก็จะหยุดเราก็ต้องเห็นการดับของสังขาร ไม่เห็นการดับของร่างกายสังขารเป็นความคิดปรุงแต่งไง เราต้องเห็นมันดับด้วยไหมคะ มันไม่มีวันดับหรอกมันก็เกิดดับของไปอย่างนั้นเองมันไม่เป็นการเกิดดับของสังขารมันไม่เป็นปัญหาการเกิดดับของสัญญาไม่ได้เป็นปัญหาเราไม่ได้ไปติดอยู่กับการเกิดดับของสัญญาและสังขารเราไปติดอยู่กับความจำที่จำผิดจำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนจำในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจำในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเราต้องมาแก้ความจำใหม่ เปลี่ยนสัญญาของเราใช่ไหมเจ้าค่ะ ต้องมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆจะได้รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เราไปจำผิดไปจำว่าลูกของคนอื่นเป็นลูกเราอย่างเงี้ยเราไปหลงรักเขา ถูก ค่ะต้องเอามาเปลี่ยนไหมคนนี้ไม่ใช่ลูกเราเขาสลับลูกเรามาตั้งตอนเกิดในโรงพยาบาลนู่นแต่ทำใจยากนะถึงแม้จะไม่ได้เป็นลูกเรานี่ถ้าเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดนี่มันใจมันฝังว่าเป็นลูกเราแล้วเนี่ยแหมมันแก้ยาก สัญญาติดเทียน ร่างกายนี่ก็เหมือนการพอจากท้องแม่มาก็เป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยต้องมาแก้สัญญาตัวนี้จะได้ไม่ไปหลงรักตัวร่างกายตัวนี้จะได้ปล่อยมันได้ สัญญาวิปลาส เนี่ยการพิจารณาปัญญาการเรียนปัญญาเพื่อมาแก้สัญญาแก้สังขารแต่สังขารเมื่อเห็นความจริงจะได้ไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในเมื่อมันไม่ได้เป็นของเราเราก็ไม่อยากไปยุ่งแล้วใช่ไหมถ้าเป็นลูกของคนอื่นนี่เราไปอยากก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพอเป็นลูกของเรานี่ไม่ได้ต้องนั่นแหละการพิจารณาก็มาแก้สัญญาสังขารเพื่อจะได้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาได้พอเป็นของคนอื่นเราก็ปล่อยได้เลยใช่ไหมใครคนอื่นจะตายจะเจ็บไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหม แปลกจริง ถ้าเป็นของเรานี่เดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเลยเข้าใจไหม ไม่ใช่ของเราของลูกเขยเรายังเป็นเลย ของแฟนเราก็ยังเป็นเลยของอะไรที่มันใกล้ตัวเราถ้าเราไปเคลมว่าเป็นของเราแล้วมันเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่ไปเคลมว่าเป็นอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเราจะไม่เป็นปัญหาอะไรยันการพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาพิจารณาตายรักนี่มันจะแก้ทั้งสัญญาสังขารไปเลยมันเป็นพวงอ่ะมันแก้ปัญหาทั้งพวงไปเลยกายแล้วก็เริ่มสามตัวเนี่ยแก่เจ็บตายนี่แหละไอ้สามตัวนี่ที่ทุกข์กันก็ทุกข์พร้อมแก่ความแก่กันไม่เหรอไปดึงไปสัญญากรรมอะไรกันไปย้อมผมกันนี่มันไม่ใช่เรื่องของความแก่แล้วมันไม่ยอมรับความแก่กัน ก็เท่ากับกายก่อนแล้วพอกายปุ๊บเราเปลี่ยนสัญญาปุ๊บมันก็จะไปเปลี่ยนเวทนาทั้งขันใช่ไหมจ๊ะ เวทนาก็ต้องเปลี่ยนด้วยเวลามันเจ็บก็ต้องยอมเจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บมันเป็นธรรมชาติที่จะต้องเจ็บแล้วที่เจ็บก็ไม่ใช่เราร่างกายเราเป็นเพียงแต่เป็นคนมาดูแลร่างกายรับรู้ความเจ็บของร่างกายแต่ทนไม่ได้ทนแทนร่างกายไม่ได้อยากจะให้มันหายมันก็เลยเกิดความทรมานใจขึ้นมาชั้นหนึ่งต้องรู้เฉยๆรู้มันเจ็บก็เจ็บไปปล่อยมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอย่าใจจะไม่ทุกข์กับมันเข้าใจนะ ต้องรอเห็นไหมว่าเอ้ยดูที่เวทนาไปอยู่กับเรานานมันคงไม่อยู่อะไรตลอดเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันเกิดดับ คือมันไม่ต้องดูว่ามันเกิดดับแล้วดูว่าเวลามันมานี่เราอย่าไปอยากให้มันหายเท่านั้นนะให้เราอยู่กับมันให้ได้นะอย่าให้ไปทุกข์กับมันตอนนี้เราทุกข์กับเวทนาทั้งสามเวลาสุขเวทนาก็ทุกข์เพราะอยากจะให้มันอยู่นานๆพอมันหายไปก็ทุกข์ทุกข์กับเวทนาพอมันมาก็อยากจะให้มันหายพอไม่หายก็ทุกข์เวลาไม่สุขไม่ทุกข์ก็เบื่ออีกอยากจะให้มันสุขอีกมันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกต้องอุเบกขากับเวทนากับร่างกาย ค่ะ คำถามจากทางบ้านจากคุณพัทรพรข้อหนึ่งเวลาโยมนั่งสมาธินั่งไปนานค่อนชั่วโมงจิตจึงเริ่มมีความสงบสงบจากความคิดปรุงแต่งต่างๆหมายความว่าโยมยังรู้สึกมีตัวมีตนอยู่เพียงแต่จิตไม่วุ่นวายรู้อยู่กับลมเข้าออกเท่านั้นก็รู้ไปเฉยๆไม่ได้เจริญปัญญาแต่อย่างใดเพราะรู้ว่าสติยังมีกำลังไม่มากสังเกตได้จากจะสงบแบบนี้ได้ไม่กี่นาทีโยมมาถูกทางใช่ไหมคะและควรฝึกเจริญสติให้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ ใช่พยายามให้จิตเป็นอุเบกขาให้ได้ไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงและเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆก็จะได้เฉยได้เวลาใครก็ด่าเราก็จะได้เฉยเพราะคิดว่าเขาไม่ได้ด่าเราเพียงแต่เราเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้นั้นเขาด่าร่างกายร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราก็ปล่อยมันด่าไปเลยอยากจะด่าร่างกายนี้ก็ปล่อยมันด่าไปเราไม่ได้เป็นร่างกายนี้เราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทำไมแต่ความหลงมันจะคิดว่าด่าเราความจริงเขาด่าร่างกายเขาไม่ได้เราเขามองไม่เห็นหรอกเราเป็นมนุษย์ล่องหนเราเป็นผู้รู้ผู้คิดแต่เราไปเดือดร้อนแทนร่างกายต่อไปไม่ต้องเดือดร้อนแทนร่างกายถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ถ้าไม่มีอุเบกขามันก็ดิ้งไม่ไหวพอใครด่าปุ๊บเหมือนกับมาจี้ใจดำทันทีมันก็จะทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะหาวิธีแก้ทันทีด้วยการตอบโต้บ้างด้วยการหนีบ้างแล้วแต่ซึ่งก็ไม่ใช่วิธีที่จะแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็ต้องเฉยเท่านั้นปล่อยเขาด่าไปเดี๋ยวเขาเมื่อยเขาก็หยุดด่าเองเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวเข้าใจไหมอันนี้สุภาษิตของใครไม่รู้นะเป็นความจริงแท้ๆเวลามีเรื่องกับใครไม่ต้องตอบโต้เขาเฉยๆไปเขาอยากจะด่าเขาจะว่าเขาจะกล่าวหาอะไรร้อยแปดพันประการก็พูดไปเดี๋ยวเหนื่อยแล้วเขาก็หยุดเองเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปถ้าไม่มีรักษาใจให้เป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะเฉยๆไปฟังได้ใครจะด่าก็ฟังได้ใครจะชมก็ฟังได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถึงต้องทำสมาธิก่อนถึงจะใช้ปัญญาได้ถ้าไม่มีอุเบกขาใช้ปัญญาก็ใช้ไม่ได้ใช้ปัญญาบอกว่าอย่าไปอยากมันจะทุกข์ก็หยุดมันไม่ได้อย่าไปอยากให้เขาไม่ด่าก็จะทุกข์ใช่ไหมอยากให้เขาไม่ด่าก็ทุกข์อยากให้เขาชมก็ทุกข์ถ้าเขาไม่ชมแต่ถ้าเฉยๆเขาจะชมเขาจะด่าก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากยังต้องฝึกสมาธิให้มากให้มันมีอุเบกขาให้มากแล้วถึงจะสามารถเอาปัญญามาใช้ในการต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ทำลายความอยากต่างๆได้ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือพวกเรามีปัญญากันเรารู้ว่าความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงก็ทำเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เหมือนกับเวลารถวิ่งชนกันนี่เราก็รู้ว่าสาเหตุที่รถวิ่งชนกันก็เพราะว่ามันไม่มีเบรกมันถึงชนกันใจของเราก็เหมือนกันใจของเรารู้ว่าเราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่มีเบรกเราไม่มีอุเบกขาเรารู้ว่าความโลภความโกรธความหลงไม่ดีแต่เราหยุดมันไม่ได้เห็นว่าเรามาถึงสี่แยกไฟแดงเรารู้ว่าต้องหยุดเพราะไฟแดงการรู้ว่าไฟแดงต้องหยุดนี่ก็เรียกว่าปัญญาใช่ไหมนี่ถ้ามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีเบรกมันก็ไม่หยุดใช่ไหมรถมันก็วิ่งมันก็ชนกันอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้ามีเบรกแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ก็ว่าถึงไฟแดงควรจะหยุดหรือไม่หยุดมันก็วิ่งไปอีกเหมือนกันมันก็ชนได้เหมือนกันถึงแม้มีอุเบกขาแต่ถ้าไม่มีปัญญาสอนว่าให้หยุดอย่าไปตอบโต้พอมันเจอเหตุการณ์อะไรมันก็จะตอบโต้ไปตามนิสัยเดิมมันก็ทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาดังนั้นมันต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีปัญญาให้รู้ว่าเวลาเกิดความอยากนี้ต้องหยุดความอยากถ้าจะหยุดได้ก็ต้องมีอุเบกขาถึงจะหยุดได้ถ้าไม่มีอุเบกขาก็เหมือนกับรถที่รู้ว่าถึงไฟแดงก็ต้องหยุดแต่ไม่มีเบรกนี้มันก็วิ่งต่อไปพอวิ่งต่อไปมันก็ไปชนกันยังต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งเบรกมีทั้งปัญญามีทั้งต้องรู้ว่าต้องหยุดที่ไหนหยุดเมื่อไหร่นี่เรียกว่าปัญญา ถ้ามีปัญญาจะรู้พอเกิดความโลภความอยากขึ้นมาต้องหยุดอย่าไปทำตามความโลภความอยากจะหยุดได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ว่ามีอุเบกขาหรือไม่มีอุเบกขาไม่มีอุเบกขาก็หยุดไม่ได้หยุดซื้อกระเป๋าก็หยุดไม่ได้ซื้อรองเท้าก็หยุดซื้อไม่ได้พอเห็นแล้วมันอยากขึ้นมาต้องเห็นว่าปัญญาว่าซื้อไปแล้วก็เท่านั้นไม่ได้ทำให้เกิดความสุขอะไรกลับจะเพิ่มความอยากขึ้นไปต่อแต่จะหยุดได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ว่ามีอุเบกขาหรือไม่ถ้าไม่มีอุเบกขาก็หยุดไม่ได้อยู่ดีถึงแม้รู้ว่ามันไม่ดีก็หยุดไม่ได้คนกินเหล้าเนี่ยรู้ว่ากินแล้วไม่ดีอยากจะเลิกแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาก็หยุดไม่ไหวสู้ไม่ไหว ข้อ2เวลาเดินจงกรมทำไมจึงมีมดไต่ตามหน้าและคอเป็นมาร่วมเดือนแล้วรู้สึกถึงมันเดินรอบๆคอและไต่มาที่หน้าเดินจนจบกราบพระแผ่เมตตาก็จะไม่รู้ว่าหายไปไหนหมดเขาแทบไม่กัดโยมเลยค่ะปรากฏนี้เราควรวางเฉยและปล่อยวางใช่ไหมคะ ใช่ก็ปฏิบัติเพื่อปล่อยวางเพื่อเป็นอุเบกขาไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของเขา ข้อ3เวลาโยมไปปฏิบัติที่ไหนแปลกที่ว่าในกุฏิโยมจะมีมดเดินเป็นสายรอบที่นอนและขึ้นชุดขาวไปทั่วโยมใช้ไม้กวาดออกไปแต่พอสักพักก็มาอีกเป็นทุกที่เลยค่ะโยมควรทำอย่างไรดีทุกวันนี้จะใช้ตะไคร้หอมที่ติดตัวไปฉีดไล่เป็นจุดๆเจตนาต้องการให้เขาไปไม่ใช่ฆ่าเขาค่ะ ถ้าเขาไม่ตายก็ไม่ได้ฆ่าถ้าเขาตายก็ฆ่า คำถามจากคุณอนิจจังเทวดาพรหมสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เลยไหมครับ ก็ต้องมีธรรมะเช่นมีธรรมะเทวดาก็บรรลุธรรมได้เช่นพุทธมารดาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เพราะมีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ละสักกายทิฏฐิทั้งสามละสักกายละสังโยชน์ทั้งสามได้ก็บรรลุธรรมได้เป็นพรหมก็บรรลุธรรมได้เพราะว่าพระอนาคามีนี้ก็เป็นพรหมพระอนาคามีนี้ก็เป็นที่พรหมมันมีสองแบบพรหมที่เกิดจากการใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่งกับพรหมที่ใช้ปัญญาทำลายตัณหาความอยากกามตัณหาจะต่างกันถ้าเป็นพรหมที่ใช้ปัญญานี้จะบรรลุธรรมขั้นพระอรหันต์ต่อไปได้แต่ถ้าเป็นพรหมเพราะใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่งเช่นใช้อนาปานสติหรือใช้พุทโธนี้จะบรรลุธรรมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีปัญญามีแต่สติเพียงตัวเดียวเวลาสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สอนเรื่องปัญญาผู้ที่นั่งสมาธิก็ใช้สติทำให้จิตสงบเป็นฌานเป็นสมาธิก็เป็นพรหมขึ้นมาแต่จะต้องเสื่อมลงมาเวลากำลังของสติเสื่อมลงหมดไปจิตก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะไม่มีปัญญาแต่ผู้ที่เป็นพรหมเช่นพระอนาคามีนี้ท่านเป็นพรหมเพราะใช้ปัญญาตัดกามตัณหาความอยากในกามคุณทั้งห้าได้พอตัดความอยากในกามคุณทั้งห้าได้จิตก็จะสงบสาเหตุที่จิตไม่สงบก็เพราะว่ามันมีกามคุณมีตัณหาความอยากในกามคุณกามตัณหาอยู่ก็เลยมันมีวิธีทำให้จิตสงบได้สองแบบสงบด้วยสติสงบด้วยปัญญาถ้าสงบด้วยปัญญาก็สงบแบบถาวรว่าสงบแบบถอนรากถอนโคนถอนตัวตัณหาออกมาแต่ถ้าสงบด้วยสติเพียงแต่กดตัณหาไว้ไม่ให้มันแสดงตัวเหมือนหินเอาหินไปทับหญ้าเนี่ยอันนี้หญ้าก็งอกขึ้นมาไม่ได้พอหินยกหินออกมาเดี๋ยวหญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากมันไม่ได้ถูกถอนออกถ้าถอนรากถอนโคนของหญ้าแล้วไม่ต้องมีหินไปทับมันก็จะไม่มีวันงอกขึ้นมาการใช้ปัญญานี้เป็นการถอนรากถอนโคนของตัณหาความอยากต่างๆมันก็จะหายแบบราบคาบไปเลยแต่ถ้าใช้สติมันก็จะสงบตัวชั่วคราวพอกำลังสติอ่อนลงมันก็จะดันขึ้นมาโผล่ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ว่าเป็นพรหมระดับพรหมแบบไหนถ้าพรหมแบบสติก็บรรลุธรรมไม่ได้ถ้าจะเป็นพรหมแบบอนาคามีนี้ก็บรรลุพรหมได้พระอนาคามีก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมอยู่มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันมีชื่อสุทธาวาสหรืออะไรเนี่ยมีชื่อต่างๆหลายห้าชั้นด้วยกัน อันนี้ขึ้นไปด้วยปัญญาด้วยการถอนรากถอนโคนของกามตัณหาให้หมดไปจากใจมีพรหมสองแบบพรหมที่ยังมีตัณหาถูกกดอยู่กับพรหมที่ไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ในใจพรหมของพระอริยเจ้าพระอนาคามีเป็นพรหมแบบไม่มีรากของตัณหาความอยากทางกามเหลืออยู่เลยแต่พรหมที่ใช้สตินี่ยังมีตัณหาอยู่ในใจอยู่เวลาใดสติอ่อนกำลังเมื่อนั้นความอยากในกามก็จะเกิดขึ้นมา คำถามจากคุณวราพรหนูเป็นคนขี้โมโหพอโมโหใครก็จะเถียงเขาแบบเอาเป็นเอาตายไม่ชนะไม่เลิกเถียงไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไมถึงเป็นแบบนี้เวลานั่งสมาธิก็จะคิดแต่เรื่องที่ทะเลาะ กันตลอดทำให้นั่งไม่ได้จะทำยังไงดีคะถึงจะใจเย็นลงได ้ก็ต้องฝึกสมาธินะเจริญสติบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วใจก็จะเย็นเป็นอุเบกขาแต่ก็ยังไม่หายจะหายนี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าความโกรธของเรานี้ก็เกิดจากความอยากของเรานี่เองอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธเห็นถ้าอยากจะทำลายความโกรธก็ต้องไปหยุดความอยากให้ได้ให้ยินดีตามมีตามเกิดใครก็จะทำอะไรก็โอเคได้ทั้งนั้นด่าก็ได้ชมก็ได้มันก็จะไม่โกรธถ้าอยากให้เขาชมพอก็ไม่ชมก็โกรธไม่อยากให้เขาด่าพอก็ด่าก็โกรธเน้นต้องมาแก้สองระดับระดับแรกก็แก้ด้วยสติก่อนทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาก่อนเมื่อเป็นอุเบกขาแล้วก็จะได้สอนใจให้หยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้ต่อไปก็จะไม่โกรธใคร คำถามจากคุณแพรผู้ที่จะบรรลุธรรมได้หากเป็นคฤหัสถ์ต้องไม่ครองเรือนใช่หรือไม่คะ คือมันไม่ได้อยู่ที่ครองเรือนไม่ครองเรือนมันอยู่ที่ว่ามีศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าผู้ที่ไม่ครองเรือนไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็บรรลุไม่ได้เหมือนกันอย่างพระสมัยนี้มีบรรลุกันสักกี่คนกันก็เพราะว่ามันไม่มีศีลสมาธิปัญญาที่ครบบริบูรณ์ไม่ครบสี่จุดมีบ้างขาดบ้างเกินบ้างมันก็เลยบรรลุไปได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การครองเรือนหรือไม่ครองเรือนอยู่ที่ว่ามีศีลสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์หรือไม่เท่านั้นเองแต่การอยู่ครองเรือนกับการไม่อยู่ครองเรือนนี่มันมีส่วนทำให้บรรลุง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงถ้าครองเรือนนี่มันมีอุปสรรคมากมันจะทำให้ช้าและยากถ้าไม่ครองเรือนนี่มันจะง่ายเพราะอุปสรรคมันน้อยกว่าเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ครองเรือนแล้วแต่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็หลุดไม่ได้แต่ถ้าครองเรือนมีศีลสมาธิปัญญาก็หลุดได้คารวะบางคนก็บรรลุทำได้ใช่ไหมพระบางรูปก็บรรลุธรรมไม่ได้บวชมากี่ปีนายชนะนี่บวชเป็นคนติดตามพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ออกจากวังก็ไม่ได้บรรลุธรรมเท่าที่ได้ยินได้ฟังเป็นปัญหากับสงฆ์ตลอดเวลาจนเวลาครั้งสุดท้ายตอนที่พระเจ้าจะดับขันสงฆ์ก็ถามว่าจะให้ปฏิบัติกับนายชนะอย่างไรพระเจ้าก็บอกปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมไม่ต้องไปยุ่งกับมันไอ้คนนี้มันดื้อสอนไม่ได้ใครคนอื่นสอนไม่ได้มีพระเจ้าสอนได้คนเดียวเชื่อพระเจ้าคนเดียวแต่เชื่อแล้วไม่ปฏิบัติตามมันก็เลยไม่ได้บรรลุ คำถามจากคุณขวัญภาวนาแล้วจิตตื่นจะทำอย่างไรคะ จิตตื่นก็ดีสิตื่นแบบไหนล่ะตื่นแบบกิเลสหรือตื่นแบบธรรมมันไม่สองตื่นถ้าตื่นแบบกิเลสก็ต้องระงับมันตื่นด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ต้องระงับมันถ้าตื่นด้วยความสงบตื่นด้วยสตินี้ก็รักษามันต่อไป คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขณะนี้หนูได้ชวนคุณแม่มาพักอาศัยด้วยกันที่ต่างประเทศเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหนูตั้งใจอยากให้คุณแม่ได้พักผ่อนคลายความกังวลใจแต่ตั้งแต่คุณแม่มาอยู่ด้วยแม่มักมองโลกในแง่ร้ายตำหนิทุกอย่างรอบตัวทุกอย่างที่หนูตั้งใจทำให้ทุกคนที่แม่เจอแม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ไม่รักษาสุขภาพและชอบคิดว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่หนูเป็นกังวลเพราะยุว่าอยู่ไกลหมอพอหนูตวนก็มักจะมีปากเสียงกันแม่มักชอบพูดต่อว่าเหมือนสาปแช่งทำให้หนูเองยิ่งหงุดหงิดจนกลายเป็นความทุกข์มากหนูพยายามมีสติเพื่อเตือนตนเองให้อดทนกับคำพูดและการกระทำ ที่ทำร้ายจิตใจเพราะเขาคือแม่แต่หลายครั้งหนูไม่สามารถระงับความโกรธได้เลยถึงแม้ไม่แสดงออกแต่ภายในใจหนูเป็นทุกข์มากค่ะอยากขอให้พระอาจารย์เมตตาแนะนำการฝึกใจต่อเหตุการณ์เช่นนี้ด้วยค่ะ ก็เหมือนที่ได้ตอบทุกครั้งก็ฝึกสติทำใจให้มันว่างอย่าไปคิดมากกับเรื่องของแม่สองก็อย่าไปอยากให้แม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แม่เป็นอย่างไรก็รับกับความเป็นจริงของเขาก็จะไม่ทุกข์เขาอยากจะด่าเราก็ปล่อยเขาด่าเราเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปอย่าไปขัดใจกันแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือเราอยากอย่างหนึ่งเขาอยากอีกอย่างหนึ่งเมื่อมันไม่ตรงกันมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาก็เท่านั้นเองเราก็ควรที่จะหยุดความอยากของเราแล้วก็ปล่อยให้แม่เขาทำอะไรไปตามเรื่องของเขาอันไหนที่เราช่วยเขาได้หรือห้ามเขาได้ก็ห้ามไปถ้าช่วยไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปมีปัญหาต่อกันแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้อย่างความร่มเย็นเป็นสุขยังมีคำสุภาษิตที่บอกให้สงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนส่วนไหนที่มองไม่เห็นมองแล้วขัดกันก็อย่าเอาเรื่องนั้นมาพูดเอาเรื่องที่พูดแล้วพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็เอาเรื่องนั้นมาพูดอย่าพูดในเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่พอใจต่อกันขึ้นมาเช่นเขาอยากจะทำอย่างนั้นเราอยากจะให้เขาทำอย่างนี้อย่าไปพูดแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแต่ถ้าเขาชอบเขาอยากจะทำอย่างนั้นแล้วเราอยากจะให้เขาทำอย่างนั้นก็ดีก็พูดไปเลยให้มันเหมือนกันเอาส่วนประสานสมวนส่วนต่างถ้ามีความเห็นที่ต่างกันก็อย่าเอามาพูดให้มันเสียเวลามันจะตีกันเอาประสานส่วนเหมือนเอาเรื่องที่เราพูดแล้วเข้าใจกันเห็นมีความเห็นพ้องต้องกันก็เรื่องนั้นมาพูดแล้วทุกอย่างก็จะสงบหมดแล้วใช่ไหมดีมีใครอยากจะถามอะไรไหม เมื่อกี้ท่านอาจารย์สอนว่าสุขความสุขทางใจจิตเป็นสุขเนี่ยอยู่เหนือความสุขทางกายนะเจ้าค่ะก็มาคิดว่าเคยนั่งสมาธิแล้วก็มีคือถ้านั่งสมาธิแล้วมีความสงบจะมีความสุขมากจะมีความสุขจากสมาธิแต่ว่าน่าจะเป็นสมถะเจ้าค่ะแล้วพยายามจะทำเป็นวิปัสสนาแต่ว่าไม่ค่อยชำนาญคือคิดว่ายังไม่สามารถจะนำคำสอนที่ท่านอาจารย์สอนเนี่ยมาใช้อย่างที่ว่าเวลาโกรธเกิดความโกรธหรือมิฉะนั้นก็เจอคนว่าเนี่ยก็ยังรู้สึกโกรธก็ยังไม่ได้ใช้ธรรมะมาสอนใจตัวเองเพื่อไม่ให้โกรธและเพื่อไม่ให้ทะเลาะกับคนอื่นแต่นี่ก็เลยคิดอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้ากลับไปทำสมถะสมาธิเพื่อให้จิตเป็นสุขคือมันเป็นหินทับหญ้าเมื่อเอาหินออกก็ยังมีกิเลสนะจ๊ะค่ะคิดว่าถ้ายังทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็มีความสุขทางใจซึ่งจะบอกว่าจิตมีความสุขคือจิตมีความสุขเนี่ยอยู่เหนือกายความสุขทางกายเพราะฉะนั้นจะกลับไปทำสมถะสมาธิให้มั่นคงให้มีความสุขก่อนเพื่อเลี้ยงจิตใจเพื่อเลี้ยงให้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปเจ้าค่ะอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ มันก็เป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมเราเรียนหนังสือก็ต้องจบชั้นประถมก่อนถึงจะขึ้นสู่ชั้นมัธยมได ้ ถ้ายังไม่จบแล้วไปขึ้นไปเรียนชั้นมัธยมเดี๋ยวก็เรียนเดี๋ยวก็สอบตกเพราะว่าฐานของเรายังไม่แน่นพอดังนั้นเราต้องเรียนจบประถมก่อนถึงจะขึ้นมัธยมได้ถึงจะขึ้นอุดมศึกษาได้ถ้าสมาธิเรายังไม่ชำนาญยังไม่แน่นหนาพอออกไปมันก็ล้มได้อุเบกขาก็หายได้แต่ถ้าเรารู้จักรักษาอุเบกขาแล้วเราค่อยไปทางปัญญาถ้ายังรักษาอุเบกขาไม่เป็นมันก็พอเจอตัณหาก็ล้มสู้เขาไม่ได้ดังนั้นสมาธิต้องแน่นหนาก่อนถึงจะไปสั่งปัญญาได้ไม่ต้องรีบร้อนถ้าได้สมาธินี่สบายไปครึ่งละปลอดภัยไปครึ่งหนึ่งละงั้นจะเพียงแต่ว่าอย่าไปติดในสมาธิก็แล้วกันไม่ยอมออกไปทางปัญญาเลยถ้าเราคิดว่าเวลาเราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราก็ซ้อมทางปัญญาไปพังๆก่อนได้พิจารณาทุกเรื่องว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เรื่องของเราเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ ช่นสามีลูกนี่เราไปสั่งเขาไม่ได้แต่ชอบไปสั่งเขาเรื่อยไปพอก็ไม่ทําตามเราสั่งก็ทุกข์ขึ้นมาเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเนี่ยซ้อมอย่างนี้สอนอย่างนี้ไปก่อนน้องปล่อยลูกปล่อยสามีดูก่อนถ้ายังปล่อยไม่ได้แสดงว่าอุเบกขายังไม่พอก็ทำอุเบกขาให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นหมดแล้วใช่ไหมโอเคถ้าหมดแล้วก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ